राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 25 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। हर परिस्थिति में भगवान का प्रसन्नता पूर्वक भजन स्मरण करना एक तो ये बात है और एक हरदम व्याकुल होकर के और भगवान की प्राप्ति के लिए रोते रहना, इन दोनों में बढ़िया बात कौन सी है? दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। यूँ प्रसन्न रहने में एक संतोष पैदा होता है, क्या उसमें साधन में रुकावट नहीं आएगी? नहीं। और अपने असंतोष में देखने पर क्या कोई स्वभाव में कोई हरदम अनिच्छा और असंतोष तो नहीं बढ़ेगा? खुशी बढ़ेगा, भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने खुशी बढ़ता, ठीक होता है। आगे ध्येय भगवान होना चाहिए, ध्येय संसार नहीं रहना चाहिए। भगवान ध्येय रहेगा सब ठीक होगा। दोनों ही साधन एक साथ हो सकते हैं क्या? एक साथ नहीं हो, कभी वो कभी वो होता है, एक साथ नहीं हुआ। देखो भगवान बनवास में गए तो ऋषि मुनि संत महात्मा ने तो प्रेम किया, राक्षसों ने बैर किया, तो दोनों का कल्याण हुआ। भजन को न बैर किया न प्रेम किया, उन्हें कल्याण नहीं हुआ। राक्षस है, बैर किया तो बैर करने से संबंध जुड़ता है और प्रेम करने से संबंध जुड़ता है। संसार से बैर रखो तो संबंध जुड़ेगा और मोह करो तो संबंध जुड़ेगा, तो संबंध जुड़ेगा तो पतन होगा। और भगवान से किससे नहीं संबंध जुड़ जाए, कामा क्रोध भय स्नेह सारा शोक दया दया कोई भगवान के साथ में किसी देख रहे हो, संबंध भगवान के साथ में रहेगा तो वो पवित्र हो ही जाएगा। भगवान ने सुदेव जी महाराज ने गोपिकाओं को कहा है ऐसा मनचरी व्यभिचार दुष्ट, परंतु प्रेम में सबसे अधिक बात है। जंगली जंगली है, व्यभिचार दोष है, परंतु भगवान के साथ हुआ तो पवित्र हो गए। एक भगवान के साथ है, दूसरों के तो नहीं। जैसे विष भगवान शंकर ने विष पिया, दूसरा पिया तो मर जाएगा, तो भगवान के साथ है किसी तरह से संबंध हो जाए, बैर से हो जाए, प्रेम से हो जाए, स्नेह से, किसी तरह से वो संबंध कल्याण करने वाला है। वैसे सुनने संबंध होता है उसमें सुख नहीं होता। जैसे बताया था कि गंगा जी में वैशाख के स्नान में भी महात्मा महात्म है, माँ का स्नान है उसमें महात्म है, तो माँ का स्नान कर रहा है तो बैर विरोध करना वो माँ के स्नान की तरह है, और संत महात्मा वाला प्रेम है वो वैशाख का स्थान है, पर मातम में कमी नहीं है। भगवान बोलेगा राग देश हर सो कल्याण करने वाले किसी तरह से तस्मात खेना पिपा ये ना बना कृष्ण निवेश खेना पिपा ये ना बना कृष्ण निवेश लड्डू गोपाल की उपासना होती है तो उनको स्नान कराते हैं तब तो ऐसा लगता है मेरा बेटा है। जब उनको स्नान कराते हैं तब तो ऐसा लगता है मेरा बेटा है। और जब उनको प्रणाम करते हैं तब ऐसा लगता है हमारे माता पिता और गुरु है। और कभी कभी राखी बांधते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारा भाई है। अब हम कौन सा संबंध जोड़े, एक संबंध जोड़े तो कौन सा जोड़े, कौन सा ज्यादा अच्छा है? आप वो तो ज्यादा प्रिय लगे। एक जगह सासू थे, वो भगवान को पति मानते, लड्डू गोपाल को छोटे लड्डू गोपाल को पति मानते थे। तो बहु जाती दूध पाने के लिए ससुर मारे, ससुर के सामने मुंह खोल गए, जब ससुर दूध में जाता थे दूध का भोग लगाते थे। हमारे ससुर है पोज नहीं है, ससुर है तो ससुर का हम खुले हुए बहू है, वो ससुर मान करके घूंघट निकालते थे क्योंकि सासू की उपासना पति उपासना थी। एक काम किया हमारा पति आई सो जाए और वो उनका पति है सोलह में पिता रहता कहीं बम्बई गए याद नहीं बाहर रहता था, वहां शांत हो गया घर में एक कमाना कोई कमाना सर सोलह में ब्याह बड़े धूमधाम से हुआ शुभकाम पति सब काम किया मनुष्य ने हार कह जाएगा हमारे में रुपया है तुम्हारा रुपया हमारे में है अरे पहन लो बात। ऐसे महाराज जी अलग अलग संबंध भी माने हैं कि निलाते समय में उसको बच्चा माने, प्रणाम के समय में माता पिता माने, राखी के समय भाई माने, तो कोई अर्जन ये समझना अच्छा है बहुत खुश है। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्व भगवान सर सब कुछ विद्या भी आप धन भी आप विद्या द्रविण तुम्हें द्रविण धन तुम्हें सर्व खुले में नहीं जाती हमारे ससुर ससुर खुले में खेल जाए। आप कहते हैं चाय आदि का कोई नशा मत करो तो हम नशा जैसे त्याग देते हैं, ऐसे संसार की आसक्ति है वो हमारे से त्यागी नहीं जाती है। भगवान को अपने से काम नहीं हो भगवान से को हे नाथ आप करो हमारे से होता नहीं हो जाएगा भगवान को कह दो मेरी कृपा से होगा यार बहुत ज्यादा करो नहीं हो तो भगवान से कह दो ये होता नहीं हमारे महाराज आश्चर्य जैसी बात है भगवान से बात है यहाँ पे घटना होगी कोई परिस्थिति होगी आप सुनते अहंकार की बात करिए थी तो अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम इत्यादि में जो मैं आता है ये परा प्रकृति का है या अपरा प्रकृति वाला मैं है? वो जो अपरा पराह वो है वास्तव अपराकार, अहंकार है अपराकार, अहंकार रूप नहीं है। प्रेम में जो आता है वो भगवान का है, प्रेम में वो परा प्रकृति वाला है वो परा। और एम ब्रह्मास्मि शिवम इसमें थोड़ा अपरापना है, थोड़ा मामूल बढ़ जाएगा, दृढ़ता हो जाएगा, वो समझने का है। ऐसा अभिमान न जाए जन्म भोरे, ऐसा बेटे नहीं पैसे बगल पति पति मोरे, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, भोरे नहीं मिटे नहीं, वो अभिमान अभिमान नहीं रहता, अभिमान स्वरूप बदल जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवान दिखाते हमारे बताया ना वो भी होगा मन शरीर व्यवचार दूसरा श्रुति देगा, परंतु सब प्रेम में हो गया, सब प्रेम में हो जाएगा। व्यविचार दुष्टा में तो विशिष्ट आचार विचार से शून्य माना, व्यविचार दुष्टा कही परंतु उसका विचार दोष नहीं हुआ, विशिष्ट आचार विचार से शून्य थी वो, विशिष्ट आचार विचार से शून्य थी, विशिष्ट आचार विचार वो भूल गई महाराज। देखो मनुष्य स्वभाव है, काम वृत्ति होती है तो हम शरीर को श्रृंगार करते हैं, उनकी काम वृत्ति बताई है, परंतु कई जना उल्टा पुल्टा पहन लिया कपड़े ही उल्टा पुल्टा सुंदर सुंदर, अंदर एक गाँव में लगाए लगाए तीन लगाए नहीं, तो क्या हुई भगवान के साथ संबंध में होश नहीं रहा, वो कामना नहीं, काम होना जब सजाता है अपने अपने शरीर को, स्त्री भी सजाती है पुरुष भी सजाता है, एक गाँव में न जाए एक गाँव से उल्टा पुलटा याद ही नहीं आए, तो याद ही नहीं आए तो वो प्रेम हुआ, काम तो सावधानी थी, अपना श्रृंगार भी याद नहीं आया, कितने भगवान याद आ गए, ऐसा तो नहीं महिमा है, मनुष्य श्रृंगार करता है चार कर पुरुष नहीं करता है, स्त्री भी श्रृंगार करती है, और भगवान ने प्रेम में हो जाता सबने कर्ष और द्वेष है, द्वेष द्वेष भी कल्याण करना हो जाता है, भगवान से संबंध हो जाए वे अवगुण ही गुण हो जाते हैं। प्रेम पत्तन एक पुस्तक है, प्रेम पत्तन उसमें ऐसा लिखा है कई तरह से भगवान के संबंध हो जाए, बस संबंध मात्र का जाना तस्मान केना पिपाए है ना मना कृष्ण निवेश बोलो मना क्या सुना भैर भाव मोहिंद सुमरे निश्चर भैर भाव से सुने करते संस्पष्ट दात्य भी पाव का बिना इच्छा भी क्रिय पर पैर लिखा दौड़ स्वभाव स्वभाव ऐसे भगवान के साथ संबंध हो जाए किसी तरह से पैर से काम क्रोध भय स्नेह अर शोक दया दया ताप का सिद्ध भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। आम की वर्षा होने पर बंदर दिए अश्विन दिए अश्विन तलेंदा भगवान में हुई, बंदरों का चिंतन पर राक्षसों ने बंदर युद्ध में मरे तो उसका चिंतन राक्षस हुआ, राष्ट्र बने हुए भगवान का बना हुआ हुआ भगवान का भगवान भक्तों का अमर बस बेली थी भगवान के किसी तरह से संबंध हो जाए कल्याण होगा कोई मन में किसी तरह से भगवान में मन लगा दो भाई किसी तरह से भगवान में प्रेम कैसे बढ़े संसार का मोह छोड़ने से भगवान है प्रेम आप ही होता है ये संसार का मोह छोड़ दिया संसार का मोह है यही बाधक है संसार बाधक नहीं है संसार का मोह बाधक है संसार शक्ति बाधक है पदार्थों में रुपये पैसों में कुटुंब में स्त्री पुत्र में जो मोह है वो मोहवादिक है जैसे संबंध भगवान को लेकर है वो कल्याण करने वाला हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो भगवान को इसमें संबंध आते हैं वैसे भगवान का बहुत बढ़िया है पतित पावन भगवान है अदम उदान भगवान है गरीब निवास भगवान है भगत वसल भगवान है तो भगत वसल भी है और पतित पावन भी पापी से पापी को पवित्र भगवान करते भक्त किसी तरह से भगवान में जो स्नेह है प्रेम है अपनापन है ये उद्धार करने वाला है खगा मृगा गाओ मामी हो सब मेरे को प्राप्त हो गए पावक बिना इच्छा भी अग्नि सुबह तो द्रव ही हो तो स्वभाव है ऐसे भगवान की याद हो जाए किसी दिन में पापों को तब हो सब खगार मेघार कैसे सच तो काम है भगवान के साथ संबंध है वो कल्याण करने वाला है किसी तरह संबंध जाए भगवान के साथ संबंध जोड़ना हो सब ऐसे पूछ रही है मन में है मेरे भगवान सब काम ठीक हो जाए ये कीर्तन है प्रेम से करे अपना कीर्तन मन लगा करके गरीब निवाज है पतित पावन है अदम उदाहरण है असंसरण है